Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 8 Aralık Salı. Yıl 2020. Ay 12. Gün 343. Kasım 31. 1442 Hicri. Rebiülahir 23. 1436 Rumi. Kasım 25. Günün sözü. İnsan olarak yaşayabilmek için hava, su gibi doğal koşullar arasında eğitim, öğretim ve kültür de bulunacaktır. Hasan Ali Yücel. Günün tarihi. 35 yıl önce bugün, 8 Aralık 1985'te 9. Nans 3 Kıta Film Şenliği'nde büyük ödül Ömer Kavur'un Ana Yurt Oteli filmine verildi. Günün tarihi. 152 yıl önce bugün, 1868'de ilk trafik sinyalleri ışıklı Londra'da kullanılmaya başlandı. Günün şiiri. En yüksek kulenin türküsü. Dönmeli, geri gelmeli o sevdalar çağı. Dayandım nasıl da unutamam bir daha artık. O korkular, kaygılardı, uçup gitti göklere. Bir belalı susuzluk kabartıyor damarlarımı. Dönmeli, geri gelmeli o sevdalar çağı. Bir çayır gibi tıpkı unutulmuş bir kıyıda karamukların, günlüklerin çiçek açıp büyüdüğü, o yabanıl uğultusunda korkunç pis sineklerin dönmeli, geri gelmeli o sevdalar çağı. Arthur Rimbaud, çeviri İlhan Berk. Büyük Saatli Marif Takvimi. Inocente, igual que tantos niños, como si fueran liebres, y el llanto de tantas madres que se van quedando solas. Hay quien se pudre en riqueza, hay quien se pudre en miseria. Esto es América. Estrellas de cine, ni las películas de guerra que nos ponen a diario. Esa película que abajo la tenemos en vivo. Basta salir a la calle a ver si regresas vivo. Y aumenta la violencia. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritsko da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışı Esto es America. Amerika budur işte. Başlıklı şarkıyla yapmaya çalıştık. Franco De Vita söylüyordu. Yani bir düşünün, gidelim Amerika'ya, topraklar salınıp satılır, sürüm sürüm süründürülür, yaralanır, yolsuzluk, kötü işler, her türlü sömürü, eğitim, ırkçılık, sınıf ayrımları, hepsi bu vardır. Savaş, ölüm, yıkım, Amerika budur işte, Amerika benim. Tanrı burayı şey yaratırken Amerika'yı düşündü, cenneti yaratırken diye biraz dalga geçen bir şarkıyı çaldık. Neden onu çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'dan öğrenelim. Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Yayıncılık. Geleceğin belleği. Okulda öğrendiğimiz bilgilere göre Şili 1536 yılında keşfedildi. Bu haber Mapuche yerlilerini hiç etkilemedi, zira onlar Şili'yi 13 bin yıl önce keşfetmişlerdi. 1563'te İspanyol fatihlerin, yani konkistadorların Anaka kalesini kuşattılar. Binlerce yerlinin öfkeyle saldırdığı kale düşmek üzereydi ki yüzbaşı Lorenzo Bernal çitin üzerine çıkıp haykırdı: "Uzun vadede biz kazanacağız. Varsın İspanyol kadınlar eksik olsun. Sizinkiler ne güne duruyor. Onlardan yapacağımız çocuklar sizin efendileriniz olacak." Tercüman bunları çevirdi. Mapuche yerlilerinin şefi Kolo Kolo bunları yağmuru dinleyen biri gibi dinledi ve buradaki hüzünlü kehaneti anlayamadı. Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Yayıncılık. Evet, Esto es America şarkısında Franco De Vita'nın aynı zamanda Mapuche'lerinde nasıl yoksulluğa ve şey içkiye boğulduğundan da bahseden bir şarkı idi çaldığımız. Trajik bir hikaye, yerlilerin hikayesi, geleceğin belliğinde Eduardo Galeano anlatıyordu. Evet, bugün saatli marif takviminde de belirtildiği gibi fırtına vardı. Şimdi fırtınanın ne olduğunu da Kuşlar kitabından Deniz Gezgin'in bir bakıp anlayalım. Karakış fırtınası. Karakışı getirecek olan kuzey rüzgarları aralığın ilk haftasından itibaren esmeye başlar diyor kitapta. Bu ayın hakim rüzgarları kuzeylidir. Alakyel, Azakyel, Karyeli, Kuzyel, kar ve ya da yağmurla birlikte döne döne esen borağan, aralığı seven rüzgarlardandır. Bugünlerde büyük ayı takım yıldızının kuyruğu da kuzeye bakar, kışı söyler. Kara kış fırtınası kuzeyli rüzgarların yağmur, belki de kar getirmesi beklenen fırtınalarındandır. Mevsim çarklarını çeviren rüzgarlar zemheriyi çağırır diyor Kuşlar kitabında Deniz Gezgin. Evet, şimdi de tarihte bugüne bir göz atalım. 1868 yılında bugün Marif takviminde de bahsettiği üzere ilk ışıklı trafik lambaları Londra'da kullanılmaya başlanmış. Evet, 1980'de bugünse The Beatles grubunun efsanevi üyesi ve kurucularından John Lennon, Mark David Chapman adında bir kişi tarafından vuruldu, öldürüldü. İngiliz bir işçi ailesinin çocuğuydu John Lennon. 15 yaşında annesinin hediye ettiği gitarla müzik yaşamına başlamış. 23 yaşındayken üyesi olduğu müzik grubu The Beatles adını almıştı. Ve dünyanın gelmiş geçmiş en tanınmış müzik grubu oldu. Bunu değiştirmek de bundan sonra çok kolay olmayacak herhalde. Lennon 60'ların ortalarından sonra Tarık Ali'nin ifadesiyle dünya ile ilgilenmeye başladı ve dünya onu değiştirdi. 1966'nın sonunda Lennon Japon sanatçı Yoko Ono ile tanıştı ve Yoko'nun devrimci fikirlerinden de etkilendikten sonra Revolution, Give Peace a Chance, Sunday, Bloody Sunday gibi politik şarkılar da yaptı ve 1980'de New York'ta kaldığı otelin önünde hayranı olduğunu iddia eden Chapman tarafından vurularak öldürüldü. Geçen Eylül'de 11. kez şartlı tahliye talebinde bulunan Chapman, çok bencilce bir hareketti. Şöhret olmak istiyordum. Onaya verdiğim için, acı için özür dilerim dedi. Pek yani biraz gecikmiş ve nafile bir özür olduğunda söylemek lazım. Ayrıca şeyi de belirtelim, yani çok ilginç bir vaka niteliğini taşıyor. Mark David Chapman bütünüyle kendisinin John Lennon olduğunu iddia ediyor. Bir rock grubu kuruyor. Kendisinden daha büyük yaşta bir Japon kadınla evleniyor. Ve bir yerden istifa ederken, çıkarken askerlikten filan John Lennon diye imzalıyor. Böyle bir manyaklığın da sonucu, ama hiçbir zaman John Lennon'ın bu isyancı, adalet arayışçısı tavrını benimsememiş katilin teki. Evet, şimdi şeye bakalım. Tarihte bugün de bir önemli şey daha var. Hem de önemli bir gün. Bayağı da önemli bir günmüş. 2007 yılında bugün küresel ısınmaya hayır mitingi gerçekleşmiş İstanbul'da. Siz de hatırlayacaksınızdır bunu özel olarak Ömer Bey. 13 yıl önce evet. Dünya çapında 78 ülkede küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı yapılan eş zamanlı eylemlerin Türkiye ayağı, küresel eylem grubunun çağrısıyla İstanbul Kadıköy'de gerçekleşiyor. Tepe Natulus'un önünde toplanan çok sayıda eylemci taşıdıkları pankartlarla ve slogan atarak Kadıköy İskele Meydanı'na yürüdüler. Meydanda yapılan konuşmalarda Kyoto protokolünün imzalanması ve iklim değişikliğine karşı önlem alınması gerektiği vurgulandı. Konuşmacılar arasında Ömer Madra da vardı. Şöyle söylemiş sahneye çıkıp, 7 yaşındaki torunum 15 yaşına geldiğinde yapacak hiçbir şeyimiz kalmayacak diyerek yaklaşan tehlikeye dikkat çekmiş. Kalmayabilir demiştim ama o kadar olur. Evet. Evet, torunumuz 15'ini geçti bu arada. Geçti. Dünyada 1 dereceyi geçti. Evet, 1,5 dereceye de hızla yaklaşmakta maalesef. Evet, büyük bir eylemdi. İşte orada zaten yangın söndürücü cihazıyla sembolik olarak elimdekini polis memuru da görüp bununla mı söndüreceksiniz dedi. Biz de elimizden geleni yapacağız demiştik o tarihte, 2007. Evet, şimdi şeye bakalım. Bugün günümüzde bugün iklimle ilgili çok sayıda önemli haberimiz var. Sadece başlıklarını verebileceğiz ama ondan önce dün başladığımız Ahmet Altan'ın Anayasa Mahkemesi 2. bölüme yaptığı bireysel başvurusu için kabul edilemez kararı verilmesinin ardından yazar ve gazeteci Ahmet Altan'ın avukatı Figen Çalıkuş'u yüksek mahkemeye 4 soru sormuştu. Verilen kararı da tam bir hukuk skandalı olarak yorumlamıştı. Hukuk çığlığımız duyulmak istenmiyor demişti. Şimdi ikinci soruyu da soracak Anayasa Mahkemesi 2. bölüm. Ahmet Altan'ı salı vermemek adına neticeleri çok ağır bir karara imza attı diyor. Anayasa Mahkemesi 2. bölüm Ahmet Altan'ın salı verilmemesi adına neticeleri çok ağır olacak bir karara imza atmıştır. İkinci bölüm, Ahmet Altan'ın tutuklu iken adli kontrol şartıyla tahliyesi sonrasında yeniden tutuklanmasını hak ihlali saymadığı kararı o kadar hukuksal boşluklarla dolu ki hukuk adına, hukuk güvenliği adına, hepimiz adına çok endişeliyim. O boşluklar nedeniyle de sorular ardı ardına sıraya giriyor. İkinci bölüme ikinci sorum. Ama önce bir hatırlatma yapmak isterim. İtiraz sadece hüküm adı verilen, son kararlardan önce alınan ve son kararı esas teşkil etmeyen kararlarda olur. İtiraz ile istinaf arasındaki fark da buradan kaynaklanmaktadır. İstinaf, dava bittikten, son karar yani hüküm verildikten sonra başvurulabilecek bir yoldur. Buna karşılık itiraz, hükümden önceki safhalarda yani dava bitmeden önce başvurulabilecek bir yoldur. Bizlere üniversitede ders veren kıymetli hocalarımızın kesin ifadeyle anlattıkları bilgi budur. Evrensel hukuk da bunu emreder. Şimdi soruyor, mahkemenin dava sonrasında verdiği hükme, ki bu hüküm de adli kontrol şartıyla tahliyedir, yan mahkemede itiraz mümkün olabilir mi? Hukuk olsa, hukuk var olsa tabii ki olamaz. Yanıt olamaz olmalı. Vicdanı, meslek onuru olan tüm hukuk insanlarının adalet duygusunu bu derece örseleyen gerçek karşısında incinmeleri, mahcup olmaları gerekir. Mahkeme hükmüne itiraz edilemeyeceği için Ahmet Altan'ın yeniden tutuklanmasında bir önceki sorumda izah ettiğim hukuksal saçmalıklar yaşanmıştır. Amacı ve sistematiği bireyin özgürlüğünü korumak olan ceza mevzuatı inatla yok sayılmaktadır. Bu övünülecek bir iş değildir. Evet, gazeteci, yazar Ahmet Altan'ın avukatı Figen Çalıkuşu'nun Anayasa Mahkemesi'ne yönelttiği 4 sorudan ikincisini de dinlemiş olduk bu şekilde. Devam edeceğiz bunları söylemeye. Bu arada da bir haber daha var. İlginç bir şekilde UNESCO, Alman Federal Meclisi adına Ahmet Altan için başvuru yapılmış ve UNESCO Türkiye için karar verecek. İlginç bir şey değil mi? Gökçer Tayincioğlu'nun şeyi bu. Evet, yani sanırım hiçbirimiz daha önce pek duymamıştık UNESCO'da da. UNESCO'nun da böyle bir şey yapabilecek olduğunu. Şöyle söylüyor Gökçer Tayincioğlu. Almanya Federal Meclis Başkan Vekili Claudio Roth'un başkan vekili sıfatıyla Ahmet Altan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargıtay kararlarına rağmen 5 yıldır tutuklu bulunduğunu belirterek tahliye edilip yeniden tutuklanmasının ardından UNESCO'ya başvuru yaptığını söylemiş. UNESCO başvuruyla ilgili kararını bahar aylarında verecek diyor. Yani 2021'in baharında verecekmiş. Ankara'da zaten yaptırım söz konusu olamıyor değerlendirmesi varmış. UNESCO'nun alacağı karar çok da bizi bağlamaz değerlendirmeleri olduğunu yazmış Gökçer Tahincioğlu. Ama yine de ilginç bir başka bir uluslararası kurumun daha bu meseleye müdahil olması. Evet, yani Türkiye'nin ciddi hukuk dışına sürüklenmesinin bir başka örneğini oluşturuyor. Yani Birleşmiş Milletler'in çok iyi bilinen, herkes tarafından gayet iyi bilinen Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü. Yani İngilizce kısaltmasıyla UNESCO, genel merkezi Paris'te, Fransa'da ve 1945'te kurulmuş çok önemli bir kuruluş. O da bu, yani Roth da başvurusunda Ahmet Altan'ın gözaltına alınıp tutuklanması, yargılanması, Yargıtay ve temyiz süreci ve Anayasa Mahkemesi kararı, ahim başvurusu, Silivri'deki yaşamı, tahliye edilip yeniden tutuklanması ve yargılanma sürecinde yaşanan ona yakın hakkının ihlal edildiğini vurgulamış ve tüm iç ve dış hukuk yollarına başvuruldu. Ancak Türkiye'de mahkemelerin mevcut siyasi baskı koşullarında bağımsız olmaması nedeniyle sonuç alınamadığı, Türkiye'nin Ahmet Altan lehine olan bulguları kasıtlı olarak görmezden geldiği ve bu bilgiler ışığında devletler arasında yargı etkisi olmayan bir diyalog formatının Altan'ın durumunun değerlendirilmesinin gerekli olduğu, işte demin senin de söylediğin Özdeş. Yani aslında böyle bir şey yok, genel olarak böyle bir format yok ama burada gerekiyor, çünkü özellikle sanat ve kültür özgürlüğünün korunmasıyla özel olarak görevlendirilmiş olan Birleşmiş Milletler Örgütü'nün sözleşmelere taraf devlet olarak yükümlülüğünü ihlal etmesi sebebiyle Türkiye'yi sorumlu tutması gerektiği ifadeleri yer alıyor. Böyle bir durum var işte. Bu arada şöyle bir ayrıntı varmış. UNESCO 1978 yılında 104. Yürütme Kurulu toplantısında kendisine iletilen insan hakları ihlalleri karşısında harekete geçme kararı almış. Ama daha önce hiç uygulamamış bunu. Yani ilk olacak eğer kabul ederlerse buna 104 prosedür diyorlar. 104. Yürütme Kurulu toplantısında alındığı için bu karar. İlk kez 104 prosedürünü bu şekilde işletmiş olacak eğer Ahmet Altan için yapılan Almanya'nın yaptığı başvuru kabul edilecek olursa. Evet, bunları konuşmaya maalesef uzun süreli olarak devam edeceğimiz anlaşılıyor. Şimdi biz iklim kuraklık meselelerine geçelim. Bir de yasak avlanmaya dün verdiğimiz bir haberin takibini de yapalım. Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu Pülümür'de Amerika Birleşik Devletleri Amerikalı bir iş insanına verilen dağ keçisi avlanma izninin iptal edilmediğini, kafa karışıklığı yaratıldığını söylemiş. Çünkü dün verdiğimiz haberde Pülümür'ün Sal Ördek Köyü'nde yaban yaşamını sona erdirmek adına çıkarılan bir özel izne karşı tüm kamuoyu bunu takip ediyor diye söylemiş. Antalya'dan bir acente şirketiyle. Buna karşı hemen Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü'nün açıklamasında Sal Ördek bölgesinde bir avlanma ihalesi yoktur demiş. Evet, doğru, yoktur diyor Mehmet Maçoğlu da, Fatih Mehmet Maçoğlu. Ama özel çıkarılmış bir izin var. Burada bir aldatmaca var diyor. Buradan bir hayvanı 50 mermi kullanılarak öldürme kararı var. 50 mermiyle buradaki doğal yaşamı yok ederek bunun üzerinden keyif alan Amerikalı paralı bir insana ihale çıkarılıyor. Biz burada olacağız özel izin sonrasında 13 Aralık'a kadar. Bu özel izin iptal edilsin. İptalden sonra kamuoyuna duyurulsun. Kafa karıştırıcı açıklamalarla bu olmaz. Biz günah keçisi aramıyoruz. Keçi burada. Günahkarların kim olduğunu da biliyoruz diye ilginç bir açıklama yapmış. Daha önce dün silahı ve mermisiyle dağ keçisini katletmek için gelecek olan kişiye sesleniyorum demişti. Göylülerle seni bekliyor olacağım demişti. Bradley Garrett Van Hoos adlı bir iş insanına karşı girmişti. Bir de ağaç kesimi durumu var. Beycikli'de daha önce de sözünü ettiğimiz bir şey. Orada da Zeynep Demirsün'ün bir mesajı var. Valla burada bekliyoruz. Durdurduk bu kez de Beycikli'deki ağaç kesimini diyorlar. Direniş var. Ondan da belki iklim için programı sırasında bahseder. Zeynep Hanım'ın sesinden de bir ufak video paylaşırız. Videonun sesini paylaşırız. Önemli bir direniş öyküsü bu da. Gerçek hayat. Şimdi aslında bütün diğer meselelerin çok çok üstünde bir olay. Dün sözünü etmiştik. 250'den fazla bilim insanı ve araştırmacı 30 ülkesinden geliyor, dünyanın birçok ülkesinden açık mektup yazmışlardı bütün siyasetçilere. Yani toplumun da çökmesi, bütün dünyada toplumların da, insan toplumlarının çökmesi riski çok büyüyor. Çünkü iklim ve çevreye büyük bir yıkım gerçekleştiriliyor. Bu toplumu da çökertir diyorlar ve şöyle bir uyarıda bulunmuşlardı. Pek çok topluluk ve ülke hazırlanıp bu kendi şeyini, bu en vurulan, en kırılgan olanların aralarındaki, hem ülkeler içinde hem de ülke içlerindeki en kırılgan kesimlerin zarar görmesini derhal önleyecek büyük bir sürat ve harekete geçilmesi gerektiğini söylüyor. Doğaya ve en kırılgan kesimlere Guardian'ın pazar nüshasında dün aktarmıştık size çıkan ve özellikle de Birleşmiş Milletler'in Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözleriyle gezegenin durumu kırılmış durumda. İnsanlık doğaya karşı savaş açmış ve bu intihardır dediğini de hatırlatıyorlardı. Şimdi önümüzdeki hafta sonunda galiba iklim Climate Ambition Summit 2020 denen, yani iklimde şeyli böyle geniş kapsamlı kararlar alınması için bir zirve, 5. Paris İklim Anlaşması'nın 5. yıl dönümünde onu belirlemek için ve yıllardır, 5 yıldan beri hiçbir şey yapılamadı ve sera gazı denen gazları, karbondioksit ve diğer gazları o anlaşmada öngörüldüğü şekilde bile uygulamayanlara, ki zayıf hedefler, bir dünyada biz artık bunun sonuçlarıyla yüz yüzeyiz diyorlar. Yüz yüze olmayı hazırlamalıyız kendimizi. Ve çok ciddi bir şekilde çevre ve insani meselelerle, meseleler hakkında kaygı duyan insanların bu riski konuşmaktan ve çöküş riskini konuşmaktan vazgeçmemesi gerekiyor demiş ve artık bilime kulak vermenin tam zamanıdır diyorlar. Cumbria Üniversitesi'nden Jim Bendel, imzacılardan bir tanesi, diyor ki düzinelerce ülkeden geliyoruz ve bütün bu disiplinler üzerinde yıllardır çalışan insanlarız ve kurulu düzen gerek gıda, gerek su, gerek sağlık ve gerekse de ekonomiye giderek artan büyük yıkımlar gelmekte ve buna adapte olmakta siyasetçiler direniyorlar. Bilime kulak vermenin zamanıdır ve bunları yani toplumun zarar görmesine, hatta çöküşe gitmesi ihtimali var, önlemek zorundayız. Bu öyle kıyamet tellallığı falan değil diyor. Çok önemli bir Amerikalı iklim bilimci Peter Kalmus da gene imzacılardan bir tanesi. Biz artık iklim çöküşünün gerçek bir ihtimal olduğunu açıkça ortaya koymalıyız ki önleyebilelim demiş. İşte tıpkı senin de söylediğin gibi ta 2007'de Bendeniz'in de naçizane yapacak bir şeyimiz kalmayabilir dediğim şekilde insanlara bunu çok ciddi bir şekilde uyarıyorlar. Bu görüşme, bunların nasıl geçeceğini, bu toplantıların, göreceğiz dünya çapında bu uyarılara ne kadar kulak vereceğini siyasetçilerin ve siyasi karar alıcıların. Ama çok dehşet verici haberler de var. Kuraklık alarmı Trakya'da var. Üretimde kayıpların başladığı, herkesin yağışları beklediği haberi var. Bunu da konuşuruz belki iklim içinde. Ayrıca bir başka ilginç haber var. Haber ajanslarından geliyor. 100 yılın sonuna varıncaya kadar, yani 80 yıla varmadan, Britanya için yapılmış bir araştırma. Artık hiç şey kalmayabilirmiş, kar tutması ihtimali. Britanya gibi kuzey ülkelerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Panorama'da, BBC'nin Panorama programında çıkıyor bu haber ve Britanya'nın, İngiltere'nin güneyinin büyük kısmı artık 2040'larda dan itibaren hiç donma, sıfırın altına inmeyecekmiş sıcaklıklar. Böyle bir araştırma var. Hay Allah, çocuk kayak yapamayacak yani. Kayak yapamayacaklar ama çocuklar da bir daha hiç kardan adam göremeyecekler. Hatta böyle bir pankart vardı. Ta o 2007'deki yaptığımız, evet, şeylerden hatırlıyorum. Evet. Dede, kardan adam ne demek? diye soranlar vardı. Evet. Öyle bir durum. Son derece ilginç bir haber daha var. Ondan da sen bahset istersen kapatmadan ilk yarım saati. Evet, bu tam gerçekten kapitalizmin işleme mantığına dair bir haber. Kaliforniya biliyorsunuz büyük orman yangınlarıyla şu anda boğuşmakta. Şu anda Common Dreams'te yer alan çok ilginç bir haber. Bir Nasdaq'ta bir su endeksinin yani su borsasının yakın zamanda kurulmuş olduğunu söyledi ve büyük şirketler ve büyük firma, özellikle Wall Street'in de bu endekse katılmaya başladığına haber veriyor. Ya bu gerçekten bir yandan ilginç. Daha öncesinde 2000'lerde kurulan bir gıda borsasından haberimiz vardı. Yani patates, domates, buğday, bunların fiyatları üzerine aslında tahminde bulunuyorsunuz. Bu diğer borsalar gibi değil, şirket hissesi satın almak gibi değil. Olası ilerideki fiyatları üzerine tahminde bulunduğunuz, aslında ne oynadınız derler, kumar oynadığınız, bahse girdiğiniz bir borsa. Bununsa 2010 yılında işte Orta Doğu devrimlerinde de rol aldı. O dönem gıda fiyatları yükselmişti. İnsanlar Mısır'da ellerinde ekmeklerle sokağa çıkmışlardı yükselen gıda fiyatları sebebiyle. Böyle sonuçları vardı. Şimdi şeyi bilmiyoruz, bu su borsasının etkisini bilmiyoruz ama Kaliforniya'nın 4 bölgesinde belli bir bazı su varlıklarının hesabını yapmışlar. Şu kadar işte akre diye geçiyor alana, şu kadar Acre, bir bütçe belirlemişler taban olarak ve bunun üzerinden bir su fiyatı üzerinden borsa açılmış ve Bloomberg'de yer alan habere göre de Wall Street dahil çeşitli şirketler de bu borsaya dahil olmaya çalışıyormuş. Evet, yani kuraklık üzerine bahisler başlamış, evet. Açılmış bulunuyor. Duyduk duymadık demeyin, siz de katılabilirsiniz. Nereleri kurak olacak ve nerelerde su fiyatları artacak, buna göre de büyük karlar elde edebilirsiniz diyorlar. Yani hakikaten kapitalizmin vardığı son aşamadan bahsediyoruz. Yeryüzünde bütün canlıların en kıymetli, yani o olmazsa olmayacak bir numaralı şey su. Ve onun üzerine de borsalar açılmış durumda kuraklık üzerine. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Büyük şirketlerden daha bundan epey bahsetme imkanımız olacak ama önemli bir haber bu. Common Dreams'de çıkan kuraklık bahisleri açılmıştır. Bir de şeyden bahsedelim. German Watch diye bir kuruluş tarafından, New Climate Institute ve İklim Eylem Ağı tarafından, Climate Action Network tarafından ortak katkılarıyla hazırlanan İklim Değişikliği Performans Endeksi 2021'de dün yayınlandı. En yüksek salımlara sahip 57 ülke ve Avrupa Birliği'nin iklim değişikliği konusundaki performanslarını değerlendiriyor. Ankette yer alan ülkelerin hiçbiri Paris Anlaşması hedefleriyle uyumlu bir yol izlemiyor. Bunu da iklim içinde biraz daha ayrıntılı konuşma fırsatımız olur. Ve yarın da belki Açık Yeşil'de de sürdürürüz. Yani analize dahil edilen ülkelerin yarısından fazlasının emisyonlarında düşüş yaşanmış. Türkiye'de mesela yenilenebilir enerjideki gelişmeler sebebiyle 6 basamak çıkarak 42. sıraya yükselmiş. Ama sera gazı emisyonları ve enerji kullanımı kategorilerindeki zayıf puanıyla ve iklim uzmanları tarafından iklim politikası performansı için verilen çok zayıf puanıyla Türkiye'nin zayıf yönleri bir önceki yılla benzerlik gösteriyor diye veriyorlar. Basın bülteninde hiçbir ülke yeterince iyi değil. Türkiye zayıf, Avrupa Birliği ise tam bir yol ayrımında deniyor. Bunları tartışacaklar. Yani endeks küresel ölçekte emisyonların salımları %90'ını oluşturan 57 ülkeyi inceliyor. Ve maalesef Türkiye 42. sırada 57 ülke arasında, hiç parlak, yani bir yükseliş olmasına rağmen yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlardan dolayı Türkiye'nin durumu da berbat diyebiliriz. Şimdi bu bir ara verip sonra devamını getirelim. Açık Gazete. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. John Winston Anna Lennon 9 Ekim 1940'ta doğmuş ve 8 Aralık'ta 1980'de bundan 40 yıl önce bugün 40 yaşında evin önünde katledilmişti Mark David Chapman diye biri tarafından. Hayranı olduğu iddiasındaki biri tarafından onun ünlü şarkılarından bir tanesini Working Class Hero'yu dinlettik size, dinledik birlikte. Yani doğduğun andan itibaren işçi sınıfı kahramanı başladı. Seni küçük, kendine küçük hissettirirler, hiçbir zaman bırakmazlar. Sonunda acı o kadar büyük olur ki artık hiçbir şey hissetmemeye başlarsın. İşte bir işçi sınıfı kahramanı olmak, olunması istenen bir şeydir diye. Seni okulda da evde de ezerler, okulda dayak atarlar, senden nefret ederler eğer zekiysen, bazı sorunları, problemleri çözersen ve aptalsan da aşağılarlar. O kadar sonunda öylesine delirirsin, manyaklaşırsın ki onların kurallarını izleyemez hale gelirsin. İşçi sınıfı kahramanı olmak gerekir. Hala sana yukarıda yer var derler ama önce öldürürken gülmeyi de öğrenmen gerekir derler. Eğer orada tepedeki insanlar gibi olmak istiyorsan derler diye giden ilginç bir şarkı. John Lennon'a da bir günaydın daha diyelim ve yolumuza devam edelim. Neyle devam edelim? İsterseniz Türkiye haberlerinden devam edelim biraz. Sonra tekrar dünyaya dönebiliriz. Evet. Bu iki gündür aslında ülke bir yandan Gercüş'te yaşanan yeni bir tecavüz iddiasıyla sarsılıyor. Yine Gercüş dediğimiz Batman'ın ilçesi. Daha önce de yine Batman'da bir uzman çavuşun tecavüz ettiği bir kız çocuğundan söz ediliyordu. Musa Orhan Hala kendisi dışarıda tutuksuz yargılanıyor. Bir hafta kaldı zaten. Evet, sadece dışarı. Bir hafta kaldı. Sadece uzman çavuşluktan atılmış kendisi. Aslında kendisi mesajlaşmalarında mahkemede itiraz bile etmedi tecavüz olayına. Sadece işte bir dizi başka gerekçe gösteriyor. Daha önce de yaptığını mesajlaşmalarında falan söylüyordu. Şimdi bunu da hatırlatmışlar. Yine Batman'da, yine işin içerisinde uzman çavuşlar olduğu iddia ediliyor. 15 yaşında bir kız çocuğuna bu kez tecavüz edilmiş. 27 erkek tarafından tecavüz edilmiş. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ise hemen bir açıklama yapmış. Gereken soruşturmayı başlattıklarını söylemiş. Ama kamuoyunda çıkan bilgilere hemen atıfta bulunmuşlar. Bunlar doğru değildir. Sadece iki kişi gözaltında, hiçbir kamu görevlisi ne dair bir kanıt şu anda yoktur gibi bir açıklamada bulunmuşlar. Hemen devlet savunmasını görmüş oluyoruz aslında bir yandan da. Buna karşı HDP milletvekilleri, milletvekili HDP Kadın Meclisi bir açıklamada bulunuyor. Kadın Meclis Sözcüsü Ayşe Acar Başaran bir açıklama yapmış. Diyorlar ki AKP iktidarla beraber her gün kadına yönelik şiddet ve çocuğa yönelik istismar vakası da karşı karşıyayız. Musa Orhan sadece bir hafta tutuklu kaldı. Onu cezasız bırakanlar Gercüş'te ne oluyor diyenleri hedef aldı diye açıklamada bulunurlar. Çünkü böyle bir sosyal medyada hareketlilik oldu. Gercüş'te ne oluyor başlığıyla, etiketiyle birlikte. Ama HDP'nin bu açıklamasının ardından bir de İçişleri Bakanı Soylu açıklamada bulunmuş. Ondan önce de yani bir muhabire, gazeteciye Gercüş'te ne arıyorsun diye tehdit gelmiş. Ondan da bahsediyor HDP milletvekili, kadın meclisi sözcüsü Ayşe Acar Başaran. Yani bir haber neden erişime engellenir, bir muhabir neden Gercüş'te ne arıyorsun diye tehdit edilir, bir habere yasal bir dosyayla ilgili neden yasak getirilir, üstünü örtmek için üstünü kapatmak, toplum sormasın, görmesin, sorgulamasın diye, suçlular rahat rahat aklansın diye diyor. Evet, Soylu ne demiş İçişleri Bakanı? O da benzer bir şekilde devlet savunması yapmış. Ne sanık ne de tanıklar arasında hiçbir kamu görevlisinin adının geçmediğini belirtip şöyle demiş. Yalan ağzına yuva yapmış siyasi parti, bunu okumalı mıyım bilmiyorum ama, haysiyetsiz yalanını bu sefer ittifak ortaklarının malum durumunu örtbas için atıyor. Tutuştular demiş ama örtmeye çalıştıkları rezillikler büyük olunca yalan siyaseti fayda etmiyor diye sert, saldırgan bir açıklamada bulunmuş tecavüz iddiasına karşı. Herhangi bir kamu görevlisi şüpheli tespit edilmedi yani, diyorlar. Bir kişi tutuklandı diyorlar. 27 kişiden 15 yaşında bir kız çocuğunun 27 kişinin cinsel istismarına uğradığı, tecavüze uğradığı iddiası var. Çok ağır bir karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmiş. VT24'ün haberine göre işte, evet, senin de dediğin Batman Cumhuriyet Savcılığı da bir kişinin tutuklandığını duyurmuş. Gercüş'te bir köyde karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede gebe olduğu ve tecavüze uğradığı ortaya çıkmış. Aynı köyden M.A. ve V.A. adlı iki erkek cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanmış. Aralarında uzman çavuş, polis, korucuların da bulunduğu 27 erkeğin isminin geçtiği ama ancak sadece 11 erkeğin soruşturma dosyasına eklendiği bildirilmiş. Ayrıca dahası da var, 15 yaşında çocuğun yanı sıra aynı köyden iki kadının da fuhşa sürüklendiği ileri sürülmüş. Evet. Çok karanlık bir haber. Nasıl gelişecek takip etmek gerekecek herhalde. Evet, Türkiye'nin uluslararası durumuna da biraz geçebiliriz aslında. Şimdi yani Libya'da Türk gemisine el konduğu haberi var. Evet, bu sabah saatlerinde gelen haberi herhalde diyorsunuz, öyle değil mi? Evet, erken bir haber. T24'te gördük. Libya'da General Halife Haftar liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun Misrata Limanı'na giden Jamaika bayraklı bir Türk gemisine el koyduklarını duyurmuş. Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü ticari kargo gemisi Mabruka'nın Derna Limanı yakınlarında durdurulduğunu açıklamış. Gemide 9 Türk vatandaşı olmak üzere 17 mürettebat var. Konteynerler henüz kontrol edilmedi demiş. Silah ve savaşçı tedarik etmeye devam etmekle suçluyorlar Türkiye'yi. Mismari demiş bunu. Ulusal Ordu Sözcüsü Ahmet El Mismari. Nasıl okunuyor, doğru mu okuyorum tam bilmiyorum ama Libya Ulusal Ordusu savaşın başından bu yana Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır tarafından destekleniyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan nasıl bir açıklama gelmiş diye baktım. Henüz yok. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un konuya ilişkin hemen bir yorum yapmadığını açıklamış Reuters Haber Ajansı, Uluslararası Haber Ajansı. Bu arada gazetelerde farklı bir bazı manşetler var. Şimdi dikkatimi çekti. Gazete Duvar T24 gibi gazeteler ticari gemi diyorlar. Hürriyet mesela geminin de ne taşındığını da söylemiş. İlaç taşıyan Türk gemisine el kondu demiş. Demek ki biliyor herhalde Hürriyet. Hafter'den haddini aşan hamle diye duyurmuş. Ama geminin ne taşıdığını da söylemiş. Haber yorumla karışık. Ha, ilaç öyle mi? Hı. Evet, ilaç taşıyan gemiyi durduru denmiş. Bakalım tabii, eğer geçen sefer şey deniyordu. Yani durdurulan Libya'ya giden gemi hatırlayacak olursanız Alman kruvazör tarafından durdurulmuştu. Türkiye'nin itirazı üzerine aslında arama yapılamamıştı. O da ticari bir gemiydi. Bu ikincisi oldu. Fakat ilkinde uluslararası kurallara uygun aslında arama yapmaya çalıştılar. Dolayısıyla arayamadılar Türkiye'ye itiraz edince. Bu sefer Hafter bizzat kendisi el koymuş. Yani baştan sonuna bu şekilde olursa bilmiyorum kurallara uygun mu değil mi ama arayabilir. Oh, evet, yani bu arada da dünyada silah artışlarının acayip arttığına dair de bir haber var. Bunu da eklemeliyiz. Yani bir yandan su borsası kuruluyor. Yani gıda ve büyük bir kuraklık, su sıkıntısı ve gıda sıkıntısı haberleri peş peşe gelir. Dünyada toplumların çöküşüne doğru hızlı bir gidiş olduğu 250'nin üzerinde bilim insanı tarafından açıklanırken bir yandan da dünyada silah satışlarının artmakta olduğu, bu da en yetkili kuruluş tarafından Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü kısaltılmışı SIPRI yıllık raporunu açıklamış. 2019'da %8,5 oranında artış göstermiş, demek ki yetersiz yani. SIPRI dünyanın önde gelen 25 silah üreticisi şirketin verilerini mercek altına almış. Toplam ciro 25 şirketin $361 milyar Deutsche Welle'nin haberi bu. Yaklaşık €300 milyar. $361 milyar. Yani pazar dün açıklanıyor Stockholm'de. Dünya genelinde en fazla silah satışını 12 şirket ve Amerika Birleşik Devletleri gerçekleştiriyor. Toplam silahların %61'i zaten, neredeyse 2/3'üne yakını Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilmiş ve sadece Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon ve General Dynamics fabrikalarında üretilen silahların toplam satış bedeli $166 milyarmış. İkinci sırada Çin var. 4 Çinli silah üreticisinin yıllık cirosu %5'e yakın oranda artmış, %4,8. Ve üçüncü sırada Rusya var. Amerika, Çin, Rusya. Greenpeace'ten de büyük bir tepki geliyor. Yani bir önceki yıl listede yer alan üçüncü Rus silah fabrikası 2019'da en fazla silah satışı yapan 25 şirket arasında yer alamamış. Yani böyle acayip rakamlar ve istatistiksel bilgiler var. Suudi Arabistan listede ilk kez yer alıyor. Suudi şirketinin pazar payı %1,3'müş. İşte ne diyeceğimi pek bilemedik. Yorumu dinleyiciler bu yaparlar zaten. Öte yandan ilginç bir haber daha var. Macron ne demiş? Onu da takip edelim istersen. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesindeki insan hakları savunucularının çağrılarını reddederek Mısır'a silah satışı için insan haklarının ilerletilmesi şartı koşmayacaklarını söylemiş. Gerekçesini de şöyle açıklıyor. Biz yaptırımlardan yana değil, neydi bu? Diyalog politikasından yanayız demiş. Ama Macron bir yandan Türkiye'ye de yaptırım uygulanmasını savunuyor biliyorsunuz. Diyalogların kesilmesini. Evet. Pek zaten herhalde tutarlılık beklememek lazım. Ama yani hakikaten doruk noktaya çıkıyor. Yani Trump önayak oldu ama dünyada gerçekten siyasi karar alıcılar inanılması son derece güç açıklamalar yapıyorlar. Yani insan haklarına falan bakmaksızın Mısır'a silah satacağız demiş. Zaten Abdülfettah el-Sisi de Mısır'ın diktatörü de askeri darbe yapmıştı zaten. İnsan hakları ihlallerine ilişkin eleştirileri reddetmiş. Utanacak hiçbir şey yapmıyoruz demiş. Korkacak veya utanacak hiçbir şeyimiz yok demiş. Verin silahları demiş. Açık çek vermiş. Muhaliflerin arka arkaya idam edildiğinde bu arada haberleri geliyordu son birkaç aydır. Gazetecilerin. Evet. Tutuklandı, ağır hapis cezalarına çarptırıldı, muhaliflerin durmadan idam edildiği bir ülkeden bahsediyoruz. Mühim değil demiş Macron. Bakma, iyi gidiyor, silah satacağız demiş. Amerika Birleşik Devletleri de zaten silah satışlarını işte ne kadar arttırdığını biliyoruz. Pandemi sırasında para ayırmayıp ilginç bir, biraz da Covid'den bahsedelim aslında. Yalnız bir şey haberi var. Yapay zeka, artificial intelligence dedikleri, AI dedikleri bir şey yapan Google çalışanlarından Timnit Gebru adında bir genç kadın bilim insanı kovulmuş eleştirdiği evet. için. Çok ilginç bir haber bu da, yani nefes kesici yani. Google'ın etik yapay zeka takımından biri değil mi? Timnit evet. Gebru. Neden atılmış? Yazışmalarını görmüş Google yönetimi. Çok önemli bir yapay zeka araştırmasında yer alıyor Timnit Gebru. Kendisi, ama hatırlatmakta fayda var, hem bir kadın hem de siyah ve çok nadir bu pozisyonda, çok yüksek de bir pozisyonda bu araştırma içerisinde. Ve yapay zekaların her zaman bir takım etik sorunlar olduğundan söz ediliyordu. Bu konuda çalışmalar yapıyormuş ve buna dair Google yönetimiyle anlaşmazlıklara düşmüş. Mail atmış diğer iş arkadaşlarına. Bu konuda galiba Google bu etik konularda hiç adım atamayacak gibi şeyler yazıyormuş bu mailin içerisinde. Bunu haberdar alıyor Google ve kendisinin işine son veriyorlar. Bunun üzerine 1200 Google çalışanı ve 1500 akademik araştırmacı şey yapmışlar, ortak açıklama yapmışlar ve Timnit Gebru'yu savunmuşlar aslında atılmasına karşı. Evet, 1500'den fazla akademik araştırmacı, evet, yani protesto etmişler. 1200 de Google çalışanı, çok önemli aslında bu da. Bir de çok az zamanımız kalmışken şeyden bahsedelim. Özellikle bu Covid şartlarında muazzam bir çıkış, yükseliş devam ediyor. Hem dünyada hem Türkiye'de maalesef. Türkiye'de 32 bin aşkın vaka, 6400'den fazla, 6420 hasta ve 200 aşkın ölüm. İlk defa gerçekleşiyor, bir rekor var. Yani 7 Aralık'ta verilen resmi rakamlara göre 203 ölüm oldu. Bu şimdiye kadarki en yüksek ölüm sayısından 7 daha fazla. 5 Aralık'ta 196 ölümle en yüksekteydi. 6 Aralık'ta dün de, belki günde 195 ölüm vardı. Bu giderek yükseliyor. Dünyada da ayrıca 68 milyona yaklaşmış durumda, yakında geçecektir bugün itibariyle. Geçeceği kesin. 1,5 milyonu da aşmış durumda ölenlerin sayısı. Milyonlarca Kaliforniyalı çok sıkı eve kapatma, lockdown diyorlar ona, durumda evde kalın diyorlar. Bütün Noel boyunca da olacak. Çünkü bütün yoğun bakım şeyleri dolmuş. Tamamen neredeyse kapasitesi aşmış durumdalar. Bütün haberler o yönde ve 200 bin Amerika Birleşik Devletleri'nde günlük vaka sayısı 200 bin civarında. Şu anda da ölüm sayısı 280 bini aşmış vaziyette. Çok aşmış vaziyette. Ve hastaneye yatanların, hastanede bulunanların sayısı da 100 bini aşmış vaziyette. Yani daha şeyde takip etmeye çalıştığımız bu Şükran gününde olan sıçramalarında ne olduğunu bilmiyoruz. Bakan, Sağlık Bakanı Türkiye'den Fahrettin Koca da Çin daha fazla talebimizi karşılayamadı. Bulabildiğimiz diğer aşıyı getirteceğiz demişti hatırlanacağı üzere. Ve koronavirüsü aşısının İngiltere tarihinin en büyük aşı operasyonuyla 50 hastanede bugün kullanıma sokulduğu haberi var. Evet, Rusya'dan sonra İngiltere'de evet, de başlamış yani. Başlamış. Endonezya'da da bir bakan, çok ilginç bir haber bu da, gezegeninde insan manzaraları değil mi? Çok acayip yani. Yakalanmış Covid paralarını araklamış, ortaya çıkmış. Zimmetine geçirmiş. Bavul bavul getirmiş, almış paraları geri vermiş. Sağlık ne bakanı kendisi? Sosyal İşler Bakanı Giuliani Peter Batubara. Evet, yani Covid-19 yardım paketlerini hazırlayan şirketlerle gizlice anlaşmış. Bundan ala bir GİM haberi olamaz gezegenimden insan manzaraları. Şirketlerle gizlice anlaşmış bir 17 milyar rupya ya da Endonezya parasıyla, yani 1,5 milyon dolara yakın, 1 milyon 200 bin dolar tutarında, yani 9 milyon lira rüşvet almış. Lüks otomobillerine de el konmuş, müebbet hapiste yargılanacakmış. Bakalım ne olacağını takip etmeye çalışırız. Ben bir tane son bir haber vereyim. Çok önemli çünkü dün veremedik bunu ama Oxford'un bu koronavirüs aşısını hazırlayan ekibi hafta sonu çok önemli bir haber verdiler ve dediler ki malaria aşısını da bulmak üzereyiz. Birinci faz çalışmalarındayız. Bu gerçekten çok tarihi bir adım çünkü her yıl 400 bin kişi özellikle Afrika'da malaryadan ölüyorlar. Ve en son BIFET, Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali The Fever, yani Ateş isimli bir filme, bu meseleyi anlatan bir belgesele büyük ödülünü vermişti. Biz de ilk senle birlikte hatta o filmle yönetmenle röportaj yapmıştık. Gerçekten çok önemli bir adım. Neredeyse 100 yıldır bekleniyor böyle bir aşı. Koronavirüs hemen bulunuverdi batıyı da vurunca. Ama herhalde umuz ederiz bu malaryaya da etkisini gösterir. Evet, şimdi ara veriyoruz. Ondan sonra da devam edecek programlarımız. Ara. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ufuk Turu'nda nereden başlayalım? Evet, seçimlerle başlayalım önce. Romanya'da, yakın komşumuz Romanya'da pazar günü milletvekili parlamento seçimleri yapıldı. Ve beklenen kamuoyu yoklamalarının öngördüğü sonuçlar burada da çıkmadı. Bu ayrıca ele almamız gereken bir konu. Çünkü kamuoyu yoklamaları artık hemen hemen her yerde, en azından Amerika Birleşik Devletleri'nde gördük, İngiltere'de gördük, Romanya'da gördük ama Almanya'da da görmüştük bunu. Büyük yanlış öngörülerde bulunmaya başlamışlar. Bunun nedenleri üzerine araştırmalar başlamış durumda. Romanya'da da katılımın maalesef çok düşük olduğu, ne kadar biliyor musunuz? %32 katılım. Romanya'da öyle mi? Ya bir demokratik ülke seçimlerinden bahsediyoruz. Buna sistem denemez yani vallahi. Evet, tabii bu katılımın düşük olmasında iki neden var. Birincisi Romanya'da Covid salgını çok çok yaygın. Ülkede 12.500'e yakın kişi ölmüş durumda Covid salgınından dolayı ve şu anda pik noktasında. Tabii ülke içinde Türkiye'de olduğu gibi mektupla oy vermek veya başka yollarla oy vermek imkanı olmadığı için insanlar o gün kuyruk yapıp oy vermek istememişler. Birinci neden bu. İkinci neden de seçimin Romanya'da herkesin ailesiyle buluştuğu San Nicola yortusuna denk gelmiş olması. Bu ikinci neden. Ama bütün bu nedenlerden öteye bir ciddi bir siyasetsizlik krizi olduğunu da söylemek lazım. Şimdi bu katılım düşük olduğu için katılımın düşük olmasını bekleniyordu ama bu kadar düşük olması beklenmiyordu. Çünkü katılıma oy vermeye çağrı yapmıştı. Hem hükümet hem siyasi partiler hem muhalefet partileri özellikle çok bu konuda çağrıda bulunan geniş bir çevre vardı ama buna rağmen katılım çok düşük oldu. Ve öngörülerin aksine liberal sağ parti ve liberal partilerin iktidarı bir yıldır iktidarda olan Ulusal Liberal Parti'nin büyük bir oy patlaması yapması bekleniyordu. Öyle olmadı. Bir yıl önce iktidarı kaybeden Sosyal Demokrat Parti ki bu eski Romanya Komünist Partisi'nin kısmen devamıdır. Konumunu korudu. Birinci parti geldi. Oyların %30'unu aldı. Buna karşılık iktidardaki Ulusal Liberal Parti oyların %25'ini aldı. Ulusal Liberal Parti daha çok Avrupa Birliği'ne yaklaşma yanlısı. Sosyal Demokrat Parti ise daha fazla Rusya ile bağlantının devam etmesini isteyen bir parti. Fakat Sosyal Demokrat Parti'nin iktidardan gitmesine yönelik büyük sokak gösterileri yapılmıştı. Çünkü Romanya'daki yolsuzluklarla özdeşleştiriyor halk en azından bu partiyi ve partinin başkanı kendisiyle ilgili yolsuzluk suçlamalarının ve davalarını ertelemek için kanun değişikliği yapmaya çalıştı hatta. Biliyorsunuz bu kanun değişikliği liberal bir Macar kökenli Romanyalı olan Cumhurbaşkanı tarafından engellenmişti. Evet. Büyük üçüncü parti ise oyların %15'ini alan sivil toplum kuruluşları, derneklerin 2016'da kurdukları Romanya'yı Kurtaralım Partisi. Bu parti 2016'da ilk defa kurulmuş ve seçimlere girmişti. Daha çok sivil toplum hareketi görünümünde. Ve bu parti 2019'da Özgürlük, Birlik ve Dayanışma Partisi ile birleşerek güçlenmiş durumda ve Romanya'nın üçüncü partisi konumunda. Bu Özgürlük, Dayanışma ve Birlik Partisi'nin başında da Avrupa Komisyonu eski komiseri Darian Ciolos vardı. Şimdi bu Darian Ciolos Avrupa'daki Renew yani liberal grubun başında eski liberal grup şimdi Renew adını taşıyor biliyorsunuz. Bu iki parti koalisyon kurma konusunda anlaşacaklar gibi gözüküyor. Yani Ulusal Liberal Parti ile AB yanlısı Romanya'yı birlik ve Romanya'yı kurtaralım koalisyonu. Bir de buna büyük ihtimalle Romanya'daki Macarların Demokratik İttifakı adını taşıyan ve oyların %6'sını almış olan parti bu ittifaka dahil olacak. Sosyal Demokrat Parti ile %30 oy almasına rağmen meclisteki diğer partiler Sosyal Demokrat Parti ile ittifak yapmayı reddediyorlar. Sosyal Demokrat Parti'nin yolsuzluklara bulaştığı ve eski sistemi bir tür nomenklatura sistemini temsil ettiği iddiasıyla diğer bütün partiler, Rusya yanlısı bazı küçük partiler bile pardon, Ortodoks Kilisesi yanlısı parti bile bu Sosyal Demokrat Parti ile işbirliği yapmayı reddediyor. Zaten Cumhurbaşkanı da liberal koalisyonun, Avrupa Birliği yanlısı merkez sağ liberal koalisyonun hükümet görevi vereceğini söyledi. Bir tek bilinmeyen nokta bu Ulusal Liberal Parti'nin lideri Orban, ki Macaristan'daki Orban'la hiç alakası yok bu Orban'ın, hemen belirteyim. Liberal Parti'nin, Ulusal Liberal Parti'nin lideri Orban'ın, Ludovic Orban'ın bu seçim başarısızlığı, sonuçta seçim başarısızlığı, iktidarda bir yıldan beri başbakandı. Bu seçim başarısızlığı nedeniyle başbakan olmaması ve başka bir kişiye, Cumhurbaşkanı'nın bu merkez sağ liberal koalisyonu kurma görevi vermesi mümkün. Ama oyların, katılımın %32 olması tabii son derece düşündürücü. Evet, komşu Romanya'da bir çeşit kriz olduğunu da söyleyebiliriz belki. Evet, yalnız şunu belirteyim, yani düşük katılım bir boykot çağrısı falan nedeniyle değil. Bütün partiler seçime girdi. Bütün partiler halkı oy vermeye çağırdı. Fakat halk, seçmenlerin büyük bölümü, dediğim gibi biraz Covid'in etkisi de var. Yortunun da etkisi var. Bir de üçüncüsü siyasetin ilgisizliğin ve bir etkisi var. Üç etki üst üste gelmiş durumda. Evet. Düşük katılımdan bahsediyoruz. Venezuela'da da seçimler oldu. İlginç bir şekilde Venezuela'da da katılım %31. Ama bu sefer, evet, çok, bu çok sefer şey, katılımın %31 olmasındaki amil, bütün muhalefet, hemen hemen bütün, çok az muhalif seçimlere katıldı. Belli başlı muhalefet partileri seçmenleri evde kalmaya çağırdılar. Bu seçimlerin gayrimeşru olduğunu, seçim koşullarının ve seçim koşullarının gayrimeşru olduğunu, seçim sonuçlarının güvensiz olduğunu, böyle bir seçime katılmanın yanlış olduğunu belirttiler. Bunu daha önce de yapmıştı muhalefet Chavez zamanında ve meclis %100 Chavezci olmuştu. Bu sefer de katılım %31 oldu. Aradaki farkı belirtmek için söylüyorum. Bir önceki meclis seçimlerinde 2015'te katılım %71'di. Yani bu da gerçekten bir, belki kriz etkisi, iktisadi kriz etkisi, Covid etkisi vardır ama esas burada muhalefetin boykot çağrısının etkili olduğunu görüyoruz. Ama sonuçta Maduro'ya destekleyen yurtsever büyük kutubun oyların %67'sini aldığını ilan etti seçim kurulu. Fakat halen, en azından bu sabaha kadar ben bulamadım, halen meclisteki sandalye sayısı ve dağılımı belirlenmiş değil. Bu seçimleri Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve başka birkaç ülke, Kanada, Brezilya, Bolsonaro'nun Brezilyası, Panama yanılmıyorsam, Panama'dan emin değilim, bu seçimlerin gayrimeşru olduğunu ve seçim sonuçlarını kabul etmediklerini ilan ettiler. Tabii şunu diyebilirsiniz, yani bir tarafta %32 Romanya'da seçim sonuçları meşru, Venezuela'da seçim sonuçları katılım %31 ile seçim sonuçları gayrimeşru, bu nasıl oluyor diyebilirsiniz. Aynı nedenle katılım oranının aynı nedenle düşük olmadığını ancak söyleyebilirim. Bir sorun var. Bu konuda bir hatırlatma yapalım isterseniz. Daha birkaç önce, seçimlerden hemen önce boykot çağrısı yapıldığında iki büyük muhalif partiye kayyum atanmıştı bizzat Maduro tarafından. Evet, zaten muhalefet partilerinin muhalefet yapma imkanı da pek kalmadı. Yalnız şunu da belirtelim, kendisini Cumhurbaşkanı, Maduro yerine Cumhurbaşkanı ilan eden Meclis Başkanı Guaido, biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ve bazı ülkeler tarafından gerçek Cumhurbaşkanı olarak tanınıyor hala. Fakat büyük puan kaybetmiş durumda. Çünkü meclis seçimleri 2015'te Maduro'nun çoğunluğu kaybettiği seçimlerde, hatırlayacaksınız. Maduro bu seçimlerinde parlamento çoğunluğunu kaybettiğinin, kaybetmesinin sonuçlarını engellemek için meclise paralel bir kurucu meclis ihdas etti 2017'de. Ve meclisi çalışamaz hale getirtti. Guaidó bu 2015 seçimlerinde sonraki çoğunluğun, muhalefetin seçtiği meclis başkanıydı. Şimdi tabii o kağıt üzerindeki meclis başkanlığı sıfatını da kaybetmiş durumda. Bu söylediğinize dair BBC Türkçe'de bir anket sonucu yayınlamışlar. Diyorlar ki halkın ne Maduro'ya ne de Guaidó'ya desteği var. %62'si ikisini de istemiyormuş. Guaidó çok alan kaybetmiş durumda. Şey kaybetmiş durumda. Destek ve meşruiyet kaybetmiş durumda dediğiniz gibi. Ama bir üçüncü yol da şu anda ortaya çıkmış durumda değil. Zaten çok ağır bir ekonomik kriz altında bunalıyor Venezuela halkı. Ve Maduro seçimler sonrasında muhalefete bu kavgaya son verelim. Gelin başına kayyum atladığı muhalefete belirteyim tabii. Hakkınız var, onu söylemeyi unuttum. Gelin birlikte yeni seçilen Amerikan Cumhurbaşkanı Joe Biden'a Venezuela'ya yönelik yaptırımlara son verilmesi çağrısını yapalım. Siz yapın bunu başta diye bir çağrıda bulundu. Ama tabii bu çağrının karşılığı olur mu olmaz mı? Muhalefet burada Maduro ve yönetiminden halk muzdarip. Fakat buna karşılık karşısında bir tür üstenci sağ üst sınıf tahakkümü izleri taşıyan bir muhalefet yapısı olduğu için de oraya da meyletmeyi reddediyor. Dolayısıyla gerçekten Venezuela'daki demokratik güçlerin işi zor. Muhalefetin bir kesimi, önemli bir kesimi bir tür revanş alma, öçünü alma, Chávez yönetiminin yaptıklarından öç almak üzere bilenmiş durumda. Şunu da belirteyim, Chávez'in zamanında kurulmuş olan Sosyalist Parti dağılmış durumda ve bu Sosyalist Parti'nin sol kanadı da muhalefette. Fakat Guaidó'nun yanında yer almayı reddediyorlar. Aşırı kesimin desteğini aldığı için Guaidó. Ve bu arada da Venezuela çökmeye devam ediyor maalesef. Peki, iki seçim haberinden sonra isterseniz Avrupa Birliği'ne gelelim. Avrupa Birliği ayın 10 ve 11'inde, Aralık'ın 10 ve 11'inde toplanacak. Avrupa Birliği zirvesi, Cumhurbaşkanları ve Hükümet Başkanları zirvesi. Bu zirvenin hazırlık toplantısı dün Dışişleri Bakanları seviyesinde yapıldı ve zirvede konuşulacak konular değerlendirildi. Türkiye'yi ilgilendiren tarafı zirvenin yaptırımlar konusu, ama biz hep Türkiye ile ilgili bakıyoruz Avrupa Birliği'ne. Avrupa Birliği'nde bir ikinci çok ciddi tartışma konusu olan bir mesele var. O da Macaristan ve Polonya'nın Avrupa Birliği'nin 2021 ve 2021-2025 bütçesini, ki bunun içinde 750-800 milyar euroluk bir salgınla mücadele programı da var. Aynı zamanda krizden çıkışı destekleme bütçesi Avrupa Birliği'nin bu bütçe. En azından o amaçla tasarlanmış. Her ne kadar o amaca yönelik yaptırımları sınırlı da olsa Avrupa Birliği'nin. Ve bu sefer bu bütçeden yararlanmak için, bu destek programlarından yararlanmak için Avrupa Birliği parlamentosu, bunun tavsiyesi uyarınca Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu bir koşul getirmek istiyor biliyorsunuz. O da hukuk devleti ilkeleri çiğneyen devletlerin bu programdan, bu bütçeden yararlanamaması koşulu. Bu doğrudan Macaristan ve Polonya'nın tepkisini çeken ve bu nedenle Macaristan ve Polonya son toplantıda bütçeyi onaylamadılar. Şu anda Avrupa Birliği içinde ciddi bir bütçe krizi var. Polonya ve Macaristan'ın vetosu nedeniyle bütçe onaylanmamış durumda. Ve bu zirvede bu bütçeyi Polonya ve Macaristan hala onaylamazlarsa ne yapacaklarına karar verecekler ve belki de Polonya ve Macaristan'ı bütçe dışı bırakarak bir 25 ülkenin kabul edeceği bir bütçeye gitme ihtimali var. Bu da Türkiye'ye yapılacak yaptırımlardan çok daha fazla Avrupa Birliği'ni meşgul eden bir konu, doğrusunu söylemek gerekirse. Türkiye konusunda ise ikiye ayrılmış durumda diyebiliriz Avrupa Birliği liderleri. Türkiye'ye yaptırım yapılması konusunda ortak bir karar olduğunu söyleyebilirim. Belki Macaristan bu konuda direniyor, her şeye karşı direndiği gibi. Buna karşılık Yunanistan, Kıbrıs haliyle Fransa, ama Hollanda, Lüksemburg, Slovakya, Slovenya gibi ülkeler Türkiye'ye bayağı ciddi yaptırım kararı alınması taraftarılar. Portekiz de bunu istiyor çünkü 1 Ocak'tan itibaren kendisi dönem başkanlığına geçtiği için böyle bir yaptırım kararının kendi döneminde değil de Almanya döneminde alınıp bu sorumlu taşımamak istiyor Portekiz. Diğer taraftan Almanya ise bildiğiniz gibi Merkel daha çekimser bu konuda. Fakat Almanya Dışişleri Bakanı Sosyal Demokrat Haas daha fazla yaptırım kararı alınması yönünde. Büyük ihtimalle bir sembolik yaptırım kararı alınacak gibi gözüküyor. O da Doğu Akdeniz'de Kıbrıs devletiyle ihtilaflı olan münhasır ekonomik bölgelerde Oruç Reis ve başka Türk sondaj gemilerinin sondaj faaliyetlerinin devam etmesi nedeniyle olacağını tahmin ediyorum. Ve bu da kişilere yönelik yaptırım türünde olacak. Çok fazla etkili olmayan kişilere yönelik, yani bu kararı uygulayan veya bu kararı alan kişilerin Avrupa Birliği'ndeki mal varlıklarının dondurulması, Avrupa Birliği'ne girişlerinin yasaklanması gibi bir yaptırım kararı ve bir kişi ve kurum listesi alınabilir. Bir Ahmet, bir ilavede bulunayım izninle. Yani Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının dünkü toplantısında konuşmada özellikle de anahtarın Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanı Almanya'nın elinde olduğu söyleniyor. Ve Almanya'nın sabrının bile bir sınırı vardır diye de konuşan diplomatlardan bahsediliyor. Çünkü şimdiye kadar çok, başta Merkel olmak üzere, çok esnek bir tavır alınmıştı. Ama Heiko Maas mesela, Dışişleri Bakanı, son aylarda Türkiye ile bir diyalog kurabilmek için çok çalıştık ama çok fazla provokasyon oldu ve Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'ta yaşadığı gerilimler doğrudan görüşmeleri engelledi demiş ve yani bir yaptırım olabileceği izlenimini vermişler. Anahtar yani Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanı Almanya'nın elinde, senin de söylediğin gibi. Evet. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin uzattığı eli havada bırakmayın diye bir açıklama yapmış. Evet, evet. Almanya'da tabii Merkel bu yaptırım kararlarını kendisi uygulamayacağı için şimdi Almanya'nın biraz daha, çünkü sonuçta Almanya 3 hafta sonra dönem başkanlığını devredecek. Dolayısıyla belki biraz daha Merkel'in bu yaptırım kararlarını, en azından bahsettiğim türden simgesel olan yaptırımları alınmayı kabul etme ihtimali var. Çünkü bugüne kadar Almanya bu dönem başkanlığı sırasında ve daha öncesinde de hep Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs arasında ara bulucu rolünü korumayı ön plana çıkardı. Türkiye ile müzakereyi tercih etmişti. Şimdi artık ara bulucu konumunu sürdürmesi en azından kurumsal olarak mümkün değil başkanlığı devredeceği için. Dolayısıyla burada Almanya'nın daha en azından bazı yaptırımlara yönelik olumlu kabul etme ihtimali var. Bu arada iki tane küçük haberle bitireyim. Birincisi, dün Fransa Cumhurbaşkanı Macron, büyük demokrat ve terörle mücadelenin önde gelen, dünyadaki önde gelen figürlerinden Mısır Cumhurbaşkanı, evet, Sisi'yi ağırladı devlet töreniyle Fransa'da. Ve tabii çok büyük tepki var insan hakları örgütlerinden Macron'a yönelik. Sisi'nin ve askeri cuntanın 60 bin civarında siyasi tutukluyu Mısır'da hapishanelerde tuttuğunu belirtiyorlar. Mısır yakın tarihinde görülmedik oranda gazeteci, muhalif araştırmacı, muhalif sivil toplum liderinin hapsedildiğini, şu anda tutuklu olduğunu belirtiyorlar. Ve Macron'un bu Sisi'ye yönelik işbirliği girişiminin çok kötü bir devlet politikası kokusu verdiğini belirtiyorlar. Bugün de galiba bir yürüyüş yapılacak Fransa'da Sisi'nin Fransa ziyaretini protesto etmek için. Tabii Macron'un bu yaklaşımında Libya'da işbirliği yapmış olması, Sisi ile Libya'da işbirliği yapmış olması yanında bir de Kıbrıs, Yunanistan, Mısır ve Ürdün'ün dahil olduğu askeri ittifak, fiili askeri ittifak içinde yer alması ve terörle mücadele adı altında aslında çok ciddi bir cihatçılarla mücadele adı altında aynı zamanda çok ciddi bir askeri baskı rejimini meşru eli sıkılabilir görmesi son derece düşündürücü. Evet, bir de silah satacakmış, onu da açıkladı. Onu zaten her yere yapıyor. Evet. Onu her yere yapıyor silah satışını. Yani silah satışını sadece Fransa yapmıyor. O bakımdan söylüyorum. Almanya evet. Satışı yapıyorlar. Evet, evet. Ama hiç olmazsa Sisi'yi bu General Sisi'yi bu şekilde karşılamıyorlar, ağırlamıyorlar. Evet. Önüne kırmızı halı sermiyorlar. Son olarak şununla bitireyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli eyaletlerde, daha doğrusu Minnesota, Georgia, Arizona, Vermont, Kentucky, Minnesota, Colorado gibi eyaletlerde Washington Post'un yazdığına göre seçim sorumluluğunu, eyalet seçim sorumlularına yönelik Trump yanlılarının gösterileri, evlerinin veya ofislerinin önündeki gösterileri, sürekli taciz gösterileri devam ediyormuş. En son Michigan'da, Michigan eyaleti genel sekreteri kadının evinin önünde gece 10'da 30 civarında gösterici, bazıları silahlı gösteri yapmışlar, polis dağıtmış. Bu da son derece endişe verici bir şey. Çünkü seçimlerden sorumlu kişilere yönelik ciddi evlerine kadar varan tacizlerle bunu yürütüyorlar. Tehdit ve taciz var, evet. Çok önemli. Ve izlediğim videoda inanılmaz bir şey. Seçimlerin %100 tahrifat ve yolsuzluk olduğunu iddia ediyorlar. İddialarının gerekçesi nedir biliyor musunuz? Trump'ın Amerikan tarihindeki en yüksek oyu almış olması. Bu kadar yüksek oy alan birisi nasıl seçim kaybeder diyorlar, ama Joe Biden daha da yüksek oy aldı. Bunu niye kabul etmiyorlar onu anlamıyorum. Fakat bu endişe verici bir şey ve maalesef Amerikan Birleşik Devletleri'nde Trump'ın bu tavrı, yani seçim meşruiyetini zedeleyen, seçim meşruiyetini eleştiren, seçim sonuçlarını kabul etmeyen tavrı önümüzdeki dönemde bir dizi Trump'tan ilham alan otokratın da seçim sonuçlarını reddetmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin örneğini vererek, demokrasinin beşiği tırnak içinde Amerika Birleşik Devletleri örneğini vererek bir dizi demokratın, yerli ve milli olanları da dahil olmak üzere, ilham kaynağı olması endişesini ciddi biçimde taşıyorum. Ve bence de çok haklısın. Peki, görüşmek üzere, çok teşekkürler. İyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Bugünkü Açık Bilinç'te geçen hafta başladığımız konunun bir dizi aslında olacaktı. Onun devamını getiriyoruz. Siz o konularda biraz daha bilgi verir misiniz dinleyicilerimize? Tabii Neuralink projesinden konuşmaya başlamıştık. Elon Musk'ın işte birkaç büyük projesinden en sonuncusu. Kısmen bir takım teknik spesifikasyonları aktarmaya çalıştım. Biraz da şimdi bugün bu teknolojinin nörobilimsel ve iletişim teknolojisi açısından nasıl yenilikler getirdiğini, ne tür çalışmaların mirasını devraldığını anlatmaya çalışacağım. Çünkü bunu izleyen 3 programda 3 farklı uzman konukla aslında bu teknolojilere bağlanan bir takım meseleleri konuşuyor olacağız. Bir de bu Neuralink projesinin daha geniş bir çerçevede değerlendirilmesi gereken sonuçları var. Yani eğer Elon Musk'ın dediği gibi çalışacak olursa bu Neuralink cihazı, hepimiz beynimize birer Neuralink taktırırsak mesela onun aracılığıyla haberleşiyor olabiliriz. İletişim için illa her zaman yaptığımız ilkel yöntemi kullanmaya, yani ağzımızı açıp havada işte titreşimler yaratarak sesle birbirimizle iletişime geçmemize gerek kalmayabilir. Öyle olursa, hatta eğer birbirimizin zihninden geçenleri direkt olarak erişerek anlayabiliyorsak, o zaman belki yalanın olmadığı bir dünya da söz konusu olabilir. Çünkü insanın dudaklarından dökülmese de zihninden geçen gizli şeyleri belki anlıyor olabiliriz. Böyle şeyler mümkün mü, değil mi? Bunlar daha ziyade böyle bilim kurgusal meseleler. Bunları da aslında konuşmak isterim. Çünkü en azından bu teknoloji hangi ihtimallerin kapısını açıyor, hangisini ise yalnızca şimdilik bir temenni olarak bırakıyor. Bunu değerlendirmek önemli diye düşünüyorum. Çünkü yani Elon Musk sonunda bir ürün pazarlamaya çalışan bir adam. Onun dedikleri belki terazinin bir kefesinde, diğer kefesinde de ama gerçekten bilimsel açıdan bir değerlendirme doğru olabilir. Fakat bunları bu seriyi bitirirken bu geniş meseleleri konuşalım diyorum. Çünkü biraz daha bu teknik spesifikasyonlarından bahsetmek isterim. Şimdi şuradan başlayayım. Beyin bilimlerine baktığımızda bu Neuralink gibi cihazların en az 3 şekilde kullanılabileceğini görüyoruz. Ben azından öyle görüyorum. Bir tanesinden geçen hafta biraz bahsetmiştik. Şöyle bir örnekle yeniden hatırlatayım. 1960'lı yıllarda Oxford Üniversitesi'nde bir beyin cerrahı, Walter Gray diye bir adam, bir hekim, bir konuşma veriyor. Bu konuşmasında şöyle bir deney yaptığını anlatıyor. Beyin ameliyatı olacak hastaların, yani kafatasları açılmış, beyinleri ekspoze olmuş durumda, ameliyattan önce beyinlerinin motor korteksi denilen yerine bir takım elektrodlar yerleştiriyor. Ve bu hastaların haberi olmadan bu elektrotlardan gelecek sinyalleri de bir slide makinesine bağlıyor. Şimdi slide makinesi nedir? Bunu hiç hayatta duymamış olan dinleyiciler olabilir. Biz yaşlılar daha ziyade biliyoruz. Diapozitif diye tabii bir şey vardı. Slide da deniyor buna. Bunları göstermek için bir projektör. Onun bir karuseli vardı. Slide'ları oraya oturtursunuz. Bir de kumanda cihazı. Her düğmesine bastığınızda da bir sonraki slide'ı gösterir. Yani bugün PowerPoint ile dijital olarak yaptığımız şeyin analog bir şekilde gösterilmesi teknolojisiydi. O zamanlarda ancak öyle teknolojiler var. Walter Gray de bu hastaların eline bir kumanda cihazı veriyor. Diyor ki, bak sen istediğin zaman şu ileri tuşuna basarak bir sonraki slide'ı, bir sonraki slide'ı çevir. Orada 10-12 tane slide var. Onların önce hepsine bakmanı istiyorum diyor. Fakat hastanın haberi yok ama aslında o kumanda cihazı bir yere bağlı değil. Yani o kumanda cihazına parmağıyla bastığı zaman cihaza bir sinyal göndermiyor hasta. Fakat parmağıyla basması için beyninin motor korteksinden kaynaklanan sinyal doğrudan başka bir bağlantı vesilesiyle ve amplifiye edilerek slide makinesine gidiyor ve slide makinesini çeviriyor. Yani şöyle de bunu anlayabiliriz. Şimdi ben gelsem mesela, ben hasta değilim, hasta yakınıyım. O düğmeye bassam hiçbir şey olmayacak. Çünkü olması gereken şey hastanın beyninde bir sinyal oluşması. O sinyal de hasta parmağıyla o düğmeye bastığı zaman oluşuyor. Hasta sanıyor ki ben düğmeye bastım diye slide makinesi bir sonraki slide gösteriyor ama halbuki beyniyle ilgili. Ama tabii hastalar biraz şunu da anlıyorlar. Yani sinir sistemimizde sonuçta bir sinyalin beyinden mesela parmak ucumuza gitmesi zaman alan bir şey. Bu sinyallerin belli bir akış hızı var. Siz o düğmeye basıyorsunuz, ondan sonra bir sonraki slide gösteriliyor. Burada çok küçük de olsa bir zaman aralığı söz konusu. Halbuki kişinin beyninden doğrudan sinyal gidip bir sonraki slide'ı gösterdiği zaman hastalar şöyle diyorlar. Yani sanki bu makine benim zihnimi okuyor. Ben tam basmak üzereyken çeviri veriyor, bir sonraki slide'a geliyor. Yani yanlış bir şey yapmıyor ama hep böyle hani 3-5 milim önünde gidiyor gibi. Makine. Tabii olması gerektiği gibi aslında yani. Bu deneyin şeyi bu. Kurulumu böyle, tasarımı böyle. Walter Gray bu çalışmayı bir yerde yayınlamamış. Ben en azından görmedim. Ama o zamanlar Oxford Üniversitesi'nde bir doktora, genç bir doktora öğrencisi olan felsefeci Daniel Dennett. Bence yaşayan felsefeciler arasında en ilginç ve yaratıcı felsefecilerindendir. Consciousness Explained diye bir kitap yazmıştı bilinç hakkında. Orada bundan bahsediyor. Bu gittiği konuşmada Walter Gray'in yaptığı deneyden. Ben de oradan aktardım. Şimdi bu aslında Walter Gray'in çalışması Neuralink'in büyük babası ya da büyük annesi gibi sayılabilir. Buna benzer başka çalışmalar da vardı. Bir tanesini mesela Duke Üniversitesi'nden nörobiyolog Miguel Nicolelis yapıyordu. Brezilyalı çok ilginç bir adamdır. Onun yaptığı da şöyle bir çalışma. Maymunlarla yapıyor, makak maymunlarıyla. İşte Aurora diye bir maymunları var. Çok kabiliyetli bir maymun. Bu hayvanın elinde bir kumanda çubuğu var. Karşısında da bir televizyon ekranı var. Bu televizyon ekranında o kumanda çubuğuyla bir şey yapıyor. Mesela oynayan bir çember var ekranda. Kumanda çubuğuyla da bir noktayı oynatabiliyor. Bu noktayı bu çemberin içinde tutmaya çalışıyor hayvan ve tutabildiği müddetçe işte bir ödül alıyor, üzüm veriyorlar falan. Şimdi ben aslında bu tür hayvan deneylerine giderek daha karşı oldum. Çünkü işte bir maymuna böyle bir deney yaptırmak için onu oraya zapt etmeniz gerekiyor. Hayvanın yani biz bir bilgisayar karşısında işte hareket etmeden 2 saat durmakta zorlanıyoruz. Bir maymunun nasıl bir zorluk çekeceğini siz düşünün filan. Fakat neyse yani Nicolelis'in yaptığı çalışma böyle bir maymun çalışmasıydı. Fakat burada bu Walter Gray'in çalışmasına bağlanan mesele şurada. Aurora'nın beynine bir takım elektrotlar bağlıyorlar yine motor korteksine ve oradan gelen sinyalleri de bir başka bilgisayara aktarıyorlar bir yandan. Yani eliyle oynatıyor çubuğu Aurora ama o sırada beyninde ne oluyorsa o sinyaller de bir yere kaydediliyor. Fakat giderek bu sinyalleri de bir yedekleme sistemi gibi kullanmaya başlıyorlar ve bir noktada Aurora'nın kendisi fark ediyor ki aslında eliyle o çubuğu oynatmasına gerek yok. Çubuğu oynatıyormuş gibi düşünmesi yetiyor. Çünkü beyninde oluşan sinyal, yani beyninde oluşup onun eline giden ve çubuğu oynatan sinyal aslında doğrudan bilgisayara da bağlı. Yani burada mesele şu, bedeni bir şekilde ya da çevresel bedeni, çeper bedeni devre dışı bırakmak mümkün sanki. Yani merkezi sinir sistemiyle doğrudan iletişime geçecek bir arayüz. Arayüz de bu demek zaten. İki sistem arasında tercüman olan bir bilgisayar programı ya da bir cihaz. Böyle bir arayüz olduğu zaman bu Aurora'nın da durumunda hayvan yalnızca düşünce gücüyle diyeyim, yani beyninde olanların doğrudan bilgisayara yönlendirilmesiyle işte bilgisayar üstünde yapması gerekeni yapıyor, ödüllerini almaya devam ediyor. Peki ilgisiz bir şey sorayım burada izninizle. Tabii. Aurora'dan izin alıyorlar mı bu deneyi yapmak için? Senin beynine böyle bir şey almıyorlar ve Aurora bu izni vermezdi eminim eğer öyle bir şekilde kendisine sorulabilseydi. Çünkü hiç kimsenin ve hiçbir canlının yapmak istemeyeceği bir şey. Yani bir sandalyeye zapt ediliyorsunuz ve 2 saat boyunca bir şey yapmak zorundasınız. Karşılığında da işte bir yudum portakal suyu ya da bir üzüm tanesi alıyorsunuz filan. Şöyle bir ama faydası oldu. Bu dediğim 20 sene falan önceden gelen bir çalışma. Brown Üniversitesi bunu felçli insanlar üstünde yapmak üzere bu yöntemi benimsedi. Orada da şöyle bir işte, yani ben birkaç hastayla yapılan çalışmayı izledim. Mesela bir tanesinde felçli bir adam hiçbir yanını oynatamıyor. Bir tek işte gözlerini oynatabiliyor filan. Beyninden aşağı hiçbir yerine komuta edemiyor bedeninin. Fakat buna benzer bir cihaz beynine yerleştirildiği için karşısındaki bilgisayar ekranında işte imleci istediği yere götürebiliyor. Harfleri seçerek mesela bir mesaj yazabiliyor. Yani düşünce gücüyle bir şekilde bedeni çalışmıyor bile olsa başka cihazlara kumanda edebiliyor. Benzer bir şeyi işte 15 sene önce mesela bir kazada felç geçirmiş bir kadınla yapıyorlar. O da bir bilgisayara değil, bir robot kolunu hareket ettiriyor, ona kumanda ediyor. Yani bir kez böyle bir arayüz insanın beynine entegre edildikten sonra yapılması gereken tek şey o arayüzle uyumlu başka cihazlar icat etmek. İşte bu bir bilgisayar da olur, bir robot kolu da olur. Bu robotun kolu da mesela kadının zihninden geçenlerle yönlendirilerek işte bir bardak suyu alıp kadının dudaklarına kadar götürebiliyor ve o suyu içmesini sağlıyor. Evet, sakat insanlardan tabii izin almak çok daha kolay ve hatta yardımcı da olabilir bunun gibi ama... Kesinlikle evet. Yani bu orada kadın zaten... sakat olsaydı belki daha makul karşılanabilirdi böyle bir şeyi gidermek için. Evet, yani şimdi burada parantezinde söyleyeyim, bu konunun programı, bu programın konusu değil ama burada ahlaki bir aslında açmaz var. Yani bu kadının hayatını değiştiren bir teknoloji bu. Diyor ki ben 15 senedir ilk defa birisinden rica etmeden bir bardak su içebildim. Evet. Yani burada tabii bunu mesela daha da büyütebiliriz. Bir robot kolunu hareket ettiriyor ama bir robotik bedenin içine bu insanlar oturtulabilir ve o robotik bedeni de idare edebilirler. İşte bir yerden bir yere yürüyerek gidiyor olabilirler. Bunlar böyle gayet bilim kurgusal şeyler fakat aslında bugünlerde olmakta olan teknolojik gelişmeler bunları mümkün kılıyor. Öte yandan bu çalışmaları mümkün kılan şey işte Aurora'nın orada saatlerce bir üzüm karşılığında işte zapt olunması, deneye katılmaya mecbur bırakılması. Aurora ve Aurora gibi yüzlerce binlerce belki maymunun bundan ibaret de değil. Şimdi bütün bunlar düşünüldüğü zaman hayvan deneylerini tümüyle mi yasaklamalıyız yoksa bir kısmını mı yasaklamalıyız, ne yapmalıyız filan konusunda ciddi bir felsefi aslında sorun ortaya çıkıyor. Bunu belki başka bir programda ele alırız. Etik. Ama denetimsiz şekilde yapılan hayvan deneyleri ise aynen yani birbirinden korkunç örnekler içeriyor. Buna tamamıyla karşı olduğumu ve okudukça, öğrendikçe bunu daha iyi gördüğümü burada söylemeliyim. Şimdi bu üç yöntem var demiştim. Nörobilimde kullanılabilecek bu Neuralink teknolojisinin. Birincisi bu. Yani siz bedeninizi aradan çıkartıp bir arayüz vasıtasıyla çevrenizdeki diğer cihazlara komuta eder hale geliyorsunuz. Bu biraz telefonun Bluetooth teknolojisi gibi. Yani akıllı telefonunuzda Bluetooth diye işte yeni bir iletişim protokolü var. Bunu açtığınız zaman etrafınızda bu protokolle çalışan hangi cihazlar varsa bunları arayıp görüp buluyor sizin telefonunuz ve hangisine bağlanmak istersiniz diye size soruyor. İşte bir hoparlör varsa mesela ona bağlanıyor. Dolayısıyla televizyonunuzda çaldığınız, telefonunuzda çaldığınız müzik hoparlörden dinler hale geliyorsunuz. Benzer şeyleri yapmak, doğru arayüzü insan beynine yerleştirebilirsiniz mümkün ve bu bence Neuralink'in en gelecek vadeden ve gerçekçi ileride olabilecek gelişmelerinden bir tanesi. Bir başkası ters yönde olduğunu düşünün. Yani beyinden dışarıdaki şeylere müdahale değil, dışarıdan beynin içine müdahale. Derin beyin stimülasyonu ya da derin beyin uyarılması diye bir yöntem var. Ve mesela ileri derecede Parkinson hastalarının hayatını değiştiren çok devrimci bir yöntem. Gelecek hafta da aslında bunu konu edeceğiz ve Doktor Ali Zırh bu yöntemi kullanan bir beyin cerrahı nasıl olduğunu anlatacak. Parkinson hastalığı bir motor bozukluk. Beyindeki bir bozukluk yüzünden işte mesela elde titreme ya da yürüyememe, hareket edememe, kilitlenme gibi sonuçlar getiriyor. Ve ileri derecede bir Parkinson hastasının yaşamını son derece zorlaştıran bir şey. dışarıdan bu hastanın beynine yerleştirilen elektrotlar ile gönderilen sinyaller ya da uyarılma bazı durumlarda bu Parkinson hastalarının semptomlarını ortadan kaldırıyor. Yani mucizevi diyebileceğim bir şekilde. Bunun bir videosunda aslında Twitter'dan paylaştım Açık Bilinç'in hesabından. Oradan herkesin bakmasını öneririm. Ali Zırh'ın bir hastasıyla yaptığı bir demonstrasyon var. Başka türlü ilaçla şununla bununla hiçbir şekilde iyileşmeyen ve işte eli o kadar titriyor ki mesela adam bir bardak suyu alıp içemiyor. İleri derecede Parkinson hastası. Fakat bu elektrotlar beynine yerleştirildiği ve doğru sinyaller gönderildiği zaman birden hareketleri normalleşiyor. Parkinson semptomları sona eriyor. Bunlardan yapılmış cihazlar var. Bu cihazları beyne kalıcı bir şekilde yerleştiriyorlar. Tabii bunlar pille çalışan cihazlar olduğu için pili de bedenin içinde bir yere yerleştirmeleri lazım. Kafatasının içinde çok fazla yer yok. Pili de genellikle işte göğüs boşluğuna bir yere yerleştiriyorlar. Tellerle bağlı filan. 5 senede bir, 10 senede bir bu pillerin değiştirilmesi dolayısıyla yeniden ameliyat olması gerekiyor. Yani burada pek çok sorun var. Bu sorunların hepsi aslında Neuralink teknolojisi içinde var. Neuralink ki diyelim beynimize yerleştirdik. Bunun enerjisi nereden gelecek? Bir süre sonra bitecek mi? Pille mi yapacağız? Peki yeni sürümü gelirse nasıl değiştireceğiz filan? Bunların hepsini bilahare ele almak istiyorum. Yalnızca şimdi biraz uzattım ama son üçüncü yönteme de geleyim. Yani birinci yöntem beyinden diğer dışarıdaki başka nesnelere komuta etmek. Bir arayüz vasıtasıyla. İkinci yöntem bu arayüzü kullanarak beyine sinyal göndermek ya da beyni stimüle etmek ve bu şekilde bir takım hastalıkları iyi etmeye çalışmak. Bu iki açıdan da Neuralink aslında önemli gelişmeler gösteriyor. Yani şu anda var olan işte bu Brown Üniversitesi'nde felçli hastalarla yapılan çalışmalar ya da bu derin beyin stimülasyonu çalışmalarında kullanılan cihazlardan daha teknolojik olarak daha ileri bir cihaz yaratmış durumda Neuralink. Bu açı yani ama mesele şu, Elon Musk'ın derdi bu cihazı yalnızca işte felçli hastalara ya da böyle küçük bir gruba faydalı olsun diye geliştirmek değil. Bunun derdi bir kapitalist sistemde bir ürün olarak bunu pazarlamak ve herkesin alıp taktırmak istediği bir ürün haline getirebilmek. Bunu yapabilmesi için tabii başka şeyler de sunması lazım bu cihazın. İşte Elon Musk da onun sözünü veriyor zaten. Diyor ki bu arayüzü beyninize taktırdığınız zaman işte bir yabancı dili hemen öğrenebilirsiniz. Hafızanızı bilgisayara aktarabilirsiniz. İşte hatta oradan belki başkasının hafızasını kendi beyninize yükleyip o kişinin neler deneyimlediğini görebilirsiniz falan. Yani böyle sonsuz uygulama alanı olduğunu söylüyor. Fakat işin en zor ve aslında bence gerçekçi olmayan kısmı da orası. O da üçüncü yöntem. O da şu, içerik. Yani yalnızca komuta etme ya da stimülasyonla beynin bir şekilde uyarılması değil, beyinden geçenleri kodunu çözerek bir şekilde zihinsel bir okuma yapmak. Şimdi bu da aslında öteden beridir insan teknolojisinde hayal edilen bir şey. İşte 1940'larda yalan makinesi diye bir şey mesela ortaya çıkmıştı. Epey de kullanıldı ta ki bir 10-15 sene öncesine kadar Amerikan Psikologlar Derneği mahkemelerde yalan makinesinin kullanılmaması gerekir. Çünkü güvenilir sonuçlar vermiyor diye bir rapor yayınladı. Tabii yalan makinesi beyine bakmıyordu. Beyin bedendeki diğer bazı özelliklere bakıyordu. Yani size bir soru soruluyor, cevap verdiğiniz zaman işte terliyor musunuz, kalp atışınız hızlanıyor mu, teninizdeki ya da derinizdeki elektrik geçirgenliği nasıl bir değişim gösteriyor? Bunlar hep sizin yalan söyleyip söylemediğinize korele edildiği düşünülen özelliklerdi. Ama yani çok iyi bir soğukkanlı bir yalancıysanız işte yalan da söylersiniz, bu makine bunu fark edemez. Ya da çok telaşlı bir insansanız doğru söylediğiniz halde telaş ettiğinizden dolayı yalan söylüyorsunuz gibi bir sonuç çıkabilir. Bu yalan makinesinden pek bir sonuç alınamadı. Evet, ama hele hele Donald Trump gelmiş olsaydı o zaman, yani 22 binin üzerinde yalan söylediği tespit edilmiş bir adam, makine tamamen iflas eder, dağılırdı. Makine yanardı o zaman Ömer Bey. Bence, yanardı, bence evet. Yakalardı ama 22 bin söylemiş ve yakalanmış adam. Becerememiş söylemeyi. Biliyoruz yalan olduğunu. Önemi yok. Şimdi ama bu Neuralink gibi bir cihaz olsa ve insan beynine takılsa ve bu mesela sizin beyninizden geçenlere bakarak zihninizden geçenleri bir şekilde kodunu çözse. Ben ta yıllar önce bir film seyretmiştim. Şimdi adını hatırlayamıyorum ama insanları böyle bir makineye bağlıyorlar. Rüya görürlerken işte beyinlerinden geçeni okuyarak onu bir içeriye çeviriyor ve bir perdede gösteriyor mesela. Tabii şimdi mesela hepimiz her gece rüya görüyoruz. Bunun farkında değiliz. Bazılarımız rüyalarını hatırlıyor, bazılarımız hatırlamıyor. Ben pek hatırlamam. Bu bana ilk söylendiği zaman yok canım ben öyle her gece filan rüya görmüyorum. 40 yılda bir filan diye iddia etmiştim. Fakat sonra bir yaz bir uyku laboratuvarında çalıştıktan sonra ikna oldum ki evet aslında ben de her gece 4-5 kez yani 8 saat uyuyorsanız 4-5 defa en azından 15-20 dakikalık rüyalar görüyorsunuz. Ama sonra tabii yani çoğunu hatırlamıyorsunuz ama birisi mesela sizi uyandırırsa tam rüyanızın sonunu bir şekilde ölçüp ve bunu not ederseniz oho yani neler neler çıkıyor aslında. 15-20 dakikalık mı dediniz? Evet 15 dakika. Yani 4 uykunun 4 fazı var. İşte yaklaşık 15 dakikalık 15-20 dakika arasında süren. Bunların sonunda bu hızlı göz hareketleri denen işte REM denilen bir dönem oluyor. Evet. Rüya yalnız REM döneminde görülmüyor ama en çok REM döneminde rüyaya rastlanıyor. İşte hani bir şeyle bir cihazla mesela senin göz hareketlerini ölçmek mümkünse bu REM döneminin en sonunda ben seni 15. dakikada ya da neyse 18. dakikada uyandırırsam o zaman sen hatırlıyorsun. Rüyalarını hatırlaman daha olası hale geliyor. İşte yanında da bir rüya defteri varsa ve yazarsan ve ben bunu her gece 5 defa sana yaparsam çünkü bu böyle yaklaşık 90 dakikada bir circle olan bir dönemde. Oluyor. Evet. Rüya yalnız REM döneminde görülmüyor ama en çok REM döneminde rüyaya rastlanıyor. İşte hani bir şeyle bir cihazla mesela senin göz hareketlerini ölçmek mümkünse bu REM döneminin en sonunda ben seni 15. dakikada ya da neyse 18. dakikada uyandırırsam o zaman sen hatırlıyorsun. Rüyalarını hatırlaman daha olası hale geliyor. İşte yanında da bir rüya defteri varsa ve yazarsan ve ben bunu her gece 5 defa sana yaparsam çünkü bu böyle yaklaşık 90 dakikada bir circle olan bir dönemden bahsediyoruz. Bir sürü aslında rüya narratifin çıkabilir. Şimdi bunu Neuralink'e şöyle bağlayacağım. Yani Neuralink gibi bir şey olsa ve böyle bir imkan söz konusu olsa işte böyle gece 5 defa uyanmana falan gerek yok. Senin beyninden geçenleri kaydederek zihninde neler olduğunu anlayabilir. Bunu kaydedebilir. Sen de sabah işte film seyreder gibi dün gece hangi rüyaları görmüşüm diye işte o gece boyunca seyrettiğin yaklaşık bir saat belki daha fazla rüyayı seyredebilirsin. Bunların fakat olabilmesi için gerçekten bir beyin okuma teknolojisinin gelişmesi lazım. Yani bir insanın beyninde ne olup ne bittiğine baktığınız zaman işte mesela hangi bölgede ne kadar kan akışı olmuş bunu ölçebiliyorsunuz. Oksijen kullanımını ya da elektriksel aktiviteyi ölçebiliyorsunuz ama oradan insanların duygularına, düşüncelerine ulaşan bir köprü yapmak çok çok çok zor bir iş. Bu konuda çalışmalar var. Daha önce bu meselelerden de birkaç programda bahsetmiştik ama son derece başlangıç noktasında ve Neuralink'in bu işi yapabileceğine benim hiç aklım kesmiyor. Her ne kadar Elon Musk böyle sözler verse de son derece cömert bir şekilde söz vermeye geldiği zaman iş. Onun da nedenini şöyle söyleyeyim. Bu Neuralink cihazının geçen hafta bahsetmiştim 1024 tane elektrodu var. Bunları üstelik beyinde dağılmış bir şekilde de bağlayamıyorsunuz. Yani beynin bir bölgesini seçmek zorundasınız ve bu 1024 elektrodu 1024 nörona temas edecek şekilde yerleştiriyorsunuz. Fakat insan beyninde yaklaşık 100 milyara yakın nöron var. Yani siz bu 100 milyarın içinden 1000 tanesini, 1024 tanesini seçip oradan bu 100 milyar nöronun yaptığı işin bir şekilde temsilini elde etmeye çalışıyorsunuz. Bu bana imkansız gözüküyor. Yani 100 milyarda 1000 işte yaklaşık 100 milyonda 1000 falan ediyor yanlış hesaplamadıysam. Bu da şunun gibi bir şey demektir. Türkiye'de yaklaşık diyelim 100 milyon kişi olsun. Yok ama hani nüfusunu 100 milyon kabul edelim. Bir kişi seçeceğiz Türkiye'den ve o bütün Türkiye hakkında bize bir fikir verecek. Böyle bir şey. Bu pek imkan dahilinde değil. Dolayısıyla özellikle mesela hafıza için beynin pek çok bölgesinde aktivasyon olması gerektiği ve hafızanın böyle dağıtılmış bir şekilde yer aldığı filan da düşünülürse beynin tek bir yerine işte bir Neuralink cihazı yerleştirdiniz, 1000 tane de elektrodu batırdınız nöronlara, buradan aldığınız bilgiyle işte hafızanızı bir bilgisayara kaydettiniz filan. Bunlar bana tamamıyla yalnız imkan dışı değil, ihtimal dışı gibi de gözüküyor. Gözüküyor. Galiba süreyi de bitirdik. Gelecek hafta bunu devam ettireceğiz. Gelecek hafta işin bu beyin cerrahisi kısmıyla devam edeceğiz. Neuralink projesinin bir genel değerlendirmesinde bu seri bittiğinde son bir programda yapacağız. Şimdilik burada durayım. Yaparız. Peki çok teşekkür ederiz Güven Bey. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Açık Gazete'yi de bu şekilde bugün böyle bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Gritsko da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Good vibrations.